За што ваяваў Станіслаў Булак-Балахович? Яшчэ пры жыцці генерал Станіслаў Булак-Балахович стаў легендай. Яго, абаронцу сялянскіх інтарэсаў, ужо ў маладыя гады называлі бацькам. Як сведамы антыкамуніст, Станіслаў Булак-Балахович ваяваў у арміях розных дзяржаваў. У 1919 годзе ён узначальваў корпус паўночна-заходняй арміі генерала Юдзеніча. Яго беларускі аддзел удзельнічаў у баях супроць палескай групы чырвонай арміі падчас расійска-польскай вайны. 16 жніўня 1920 году ён разбіў 67-й полк коннай арміі Будзённага. Пазней, прарваўшы фронт, імклівым рэйдам выйшаў у варожы тыл і захапіў Пінск. Меў пагадненне з Барысам Савінкавым пра супольнае змаганне з бальшавікамі, узначальваў расійскую народную добраахвотніцкую армію, сфармаваную Савінкавым пераважна з дэзерціраў і палонных чырвонаармейцаў. Сярод іх было шмат авантурыстаў, бандытаў, якія рабавалі мірнае насельніцтва, учынялі пагромы габраяў, што давала падставу вінаваціць у гэтым Булак-Балаховіча. Генерал загадаў без літасці расстрэльваць злачынцаў, але стрымаць гэты зброд было нялёгка. Калі ж у Рызе пачалася ганебная польска-расейская змова супраць Беларусі, генерал зрабіў свой выбар. Яго армія ў верасні 1920 году пачала сваю вайну, якую можна назваць беларуска-расейскай, за вызваленне Беларусі ад бальшавікоў. Ягоныя сілы на пачатку наступлення налічвалі блізу 20 тысячаў шабляў і штыхоў, а ў сярэдзіне лістапада, як сведчыў на з'ездзе Случчыны брат генерала Язэп Балахович, у войску было ўжо каля 60 тысячаў чалавек. 6 лістапада 1920 году балахоўцы перайшлі ў наступ па абодвух берагах Прыпяці. 8 лістапада ўзялі Петрыкаў, выбіўшы з горада часціны 10-й дывізіі чырвоных. Цэнтрам ваеннай і палітычнай дзейнасці Станіслава Булак-Балаховіча стаў Мазыр, адбіты ў бальшавікоў 10 лістапада. У гэты ж дзень балахоўцы вызвалілі Каленкавічы, цяпер Калінкавічы. Далей беларуская армія працягвала наступаць на Оўруч і Чарнобыль, а левым крылом на Рэчыцу, якую жаўнеры Балаховіча занялі раніцаю 17 лістапада. Станіслаў Булак-Балахович не толькі ваяваў, але і спрабаваў увасобіць у жыццё ідэю беларускай дзяржаўнасці. Пры канцы верасня 1920 году узнік беларускі палітычны камітэт на чале з Вячаславам Адамовічам Старэйшым. Гэты камітэт звярнуўся да генерала з лістом, у якім выказаў упэўненасць, што яго армія прынясе Беларусі сапраўдную вольнасць і магчымасць стварэння свайго дзяржаўнага быту. Заняўшы Мазыр, Станіслаў Булак-Балахович абвясціў сябе начальнікам беларускай дзяржавы. Цывільную ўладу перадаў сябрам беларускага палітычнага камітэту, якія прыбылі з Варшавы ў Мазыр. Былі нават выдадзеныя паштовыя маркі. На месцы спрабавалі ўтварыць органы самакіравання. Але цывільная праца працягвалася вельмі нядоўга. У ходзе ваенных дзеянняў настаў пералом. Разгром у Крыме галоўных сілаў генерала Урангеля дазволіў камандаванню чырвонай арміі перакінуць у Беларусь значнае падмацаванне. Пад іх ціскам пачаўся адыход войска Булак-Балаховіча. Другая пяхотная дывізія нашых жаўнераў упарта абараняла Мазыр, але 20 лістапада 1920 году вымушаная была пакінуць горад. Нягледзячы на вялікія страты, асноўная частка беларускай арміі прабілася праз заслоны 33-й кубанскай казацкай дывізіі, амаль знішчыўшы яе, і фарсіравала раку Птіч. 26 лістапада рэшткі войска Булак-Балаховіча выйшлі праз Жыткавічы на польскі бок і былі раззброеныя. У наступныя гады генерал працягваў барацьбу з бальшавікамі, фармаваў партызанскія аддзелы і накіроўваў іх на тэрыторыю савецкай Беларусі. Да канца жыцця ён заставаўся на антыкамуністычных і антыфашысцкіх пазіцыях. Загінуў Станіслаў Булак-Балаховіч у верасні 1939 году падчас абароны Варшавы ад нямецкіх захопнікаў.